W Katowicach ma się odbyć pogrzeb ofiar wczorajszej tragedii w Katowicach. To małżeństwo dziennikarzy i ich syn. Strzelanina w szkole na przedmieściach amerykańskiego Seattle. Rannych jest 7 osób. Słynni styliści Dolce & Gabbana oczyszczeni z zarzutu oszustw podatkowych. Pogrzeb Dariusza Kmiecika, jego żony Brygidy Frosztęgi-Kmiecik i ich 2-letniego synka odbędzie się prawdopodobnie we wtorek w Katowicach. Wszyscy troje zginęli wczoraj w wybuchu gazu w kamienicy, w której mieszkali. Prezydent Bronisław Komorowski na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podjął decyzję o pośmiertnym odznaczeniu małżeństwa dziennikarzy złotymi krzyżami zasługi. W katastrofie ciężko ranna została jedna osoba. Mężczyzna jest leczony w Centrum Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Kilkanaście osób ewakuowano. Przygotowano dla nich lokale zastępcze, płynie też do nich pomoc finansowa. Wiadomo, że do tej tragedii doszło z powodu wybuchu gazu, ale okoliczności eksplozji i jej przyczyny będą musieli zbadać specjaliści. Strażacy przypominają, ważna jest czujność i ostrożność. Stałe przeglądy, kontrola stanu urządzeń i instalacji gazowych to podstawowe działania, które zapewnią nam bezpieczeństwo. Mariusz Krzemiński. Sprawdzanie instalacji gazowej to nasz obowiązek, ale róbmy to z głową, ostrzega Andrzej Olechowski, dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. Nie sprawdzajmy szczelności instalacji zapalniczką czy zapałkami. To jest częsty błąd. By czuć się bezpiecznie, nie potrzebujemy też żadnych specjalnych czujników, dodaje kapitan Cezary Gotowicki z Warszawskiej Straży Pożarnej. Czujniki w tym przypadku bardziej w kierunku czadu. Gaz jest nawaniany, przez co bez problemu możemy go wyczuć, jeżeli się ulatnia. Z gazem naprawdę nie ma żartów, bo potrafi być groźniejszy niż dynamit, podkreśla dr Wojciech Kostowski z Politechniki Śląskiej. Jeśli źródło chłodzenia było w kuchni i drzwi z kuchni są otwarte do innych pomieszczeń, wówczas ta mieszanina może się rozprzestrzenić po całym mieszkaniu. Wybuch jest, można powiedzieć, zlokalizowany wszędzie. Groźne mogą być też butle z gazem. Co roku w Polsce dochodzi do około 50 wypadków związanych właśnie z nimi. Przeglądy instalacji gazowej powinny odbywać się co najmniej raz w roku. Obowiązek przeprowadzania takich kontroli spoczywa na administratorach lub właścicielach budynków. Strzelanina w szkole na przedmieściach Seattle w zachodnich Stanach Zjednoczonych. Sprawca otworzył ogień do uczniów szkoły w Marysville. Następnie zastrzelił siebie. 7 osób jest rannych. Część uczniów ewakuowano, innym kazano pozostać w klasach. Grzegorz Schetyna namawia szefów dyplomacji Francji i Niemiec do wspólnych inicjatyw. W Paryżu trwa spotkanie ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego. Schetyna nie wykluczył m.in. wspólnego wyjazdu na wschód Europy po wyborach parlamentarnych. Czy będzie to Ukraina, czy Gruzja, czy Mołdawia, wszystko jest przed nami. Szef polskiej dyplomacji podkreślił na spotkaniu w Paryżu, że Trójkąt Weimarski musi być skutecznym podmiotem w europejskiej polityce. Hiszpański rząd zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego plebiscyt niepodległościowy w Katalonii. Ma się on odbyć 9 listopada. Z Barcelony Ewa Wysocka. Pod koniec września Trybunał Konstytucyjny zawiesił ustawę i dekret, na mocy których w Katalonii miało się odbyć referendum niepodległościowe. W Barcelonie postanowiono wtedy zorganizować plebiscyt. Miejsca głosowań mają być w budynkach katalońskiej administracji, a w komisjach mają zasiąść ochotnicy. Zdaniem Madrytu premier Artur Mas zrzucił na społeczeństwo odpowiedzialność za przygotowanie, jak to określono, antydemokratycznego plebiscytu, w którym sam nie bierze udziału. Już myślą o tym, by być dobrym państwem, a ciągle nie są dobrym rządem, skomentowała decyzję Masa Soraya Sáenz de Santa Maria. Wicepremier nie podała daty zaskarżenia plebiscytu do Trybunału. Za tydzień w Katalonii rozpoczyna się kampania przedplebiscytowa. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Dolce & Gabbana uniewinnieni. Sąd Najwyższy we Włoszech uznał, że słynni projektanci mody nie dopuścili się oszustw podatkowych i uchylił ciążący na nich wyrok 1,5 roku więzienia. Ubierają VIP-ów, bogaczy i gwiazdy. Przebrali również swoją firmę. Z taką tezą wystąpiła prokuratura w Mediolanie, która zarzuciła stylistom, że przeniesienie swej działalności do Szwajcarii i stworzenie tam firmy Gado było zwykłą maskaradą, by nie płacić we Włoszech podatków od sumy 200 milionów euro. Sądy dwóch instancji dały się przekonać do tej tezy i wydały wyrok skazujący. Sąd Najwyższy, do którego odwołali się Dolce & Gabbana, uznał akt oskarżenia za bezpodstawny. Przestępstwa nie było, nie ma też więc mowy o wyroku. Styliści są niewinni. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Czas już na informacje sportowe i Monika Sułkowska.

5 do góry dzisiaj, po 3 tygodniach z 17 na 12, pył, fisz, emadę, tworzywa. Listy do listy dowiedziałem się, że Jarek, który jest wielkim fanem Trójki, skończył w środę 40 lat, o czym pamiętali Małgosia z dziećmi Natalią i Piotrkiem. Wszystkiego najlepszego, Jarku, szczęścia rodzinnego i dobrej muzyki dookoła. 2 w dół na 11, zespół Pearl Jam. Pendulum, Pearl Jam, dziś 2 w dół, 21 tygodni to nagranie z nami, dziś na miejscu 11. Pierwsza dziesiątka przed nami, no i to jest tak jak teraz jest, się ściemnia. Nosowska, 2 w dół, 6 tygodni, dziś na 10. Dzisiaj dwa w dół po 6 tygodniach z 8 na 10. Sieściemnia Nosowska. Dzisiaj listów od studentów jest tyle, że to jest lista studentów programu trzeciego, 1708 notowanie. I na 9 jest Gabakulka. Wielkie wrażenie. Gabakulka, trzy pozycje do góry, z 12 na 9. Lista studentów programu trzeciego, tym razem Gdański Uniwerek. Razem z przyjaciółką niecierpliwie czekamy na Jacka White'a i Artura Rojka. Oby jak najwyżej, chłopaki. No to już, na 8. Thank you. Tyle się w tym utworze dzieje, że można by z niego zrobić cztery inne. Dwa do góry, dziś na ósme. Would you fight for my love? Jack White. Jeden Lenny atakuje poczekalnię, ten ciągle atakuje jeszcze pierwszą dziesiątkę, na siódmym The Chamber. Lenny Kravitz, dziś na siódmym. Pani Klaudia, studentka medycyny z Katowic, napisała: wcale nie jest takie klawe to studenckie życie. Na przykład takie piątkowe dylematy: iść po liście przebojów na imprezę, czy uczyć się dermatologii i wyspać. Mam rozwiązanie.

pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Też długo z nami, bo 18 tygodni, tak jak przed tygodniem na miejscu piątym Fastrygi i Mela Koteluk. Jeszcze miesiąc z malutkim okładem i dowiemy się, co panowie wykombinowali na swojej nowej płycie Anno Domini 2014. Na miejscu czwartym o 3 do góry po 2 tygodniach w zestawieniu Play Ball AC/DC. Jaka będzie nowa płyta, przekonamy się 2 grudnia i prawdopodobnie 2 grudnia też, jeśli to jest dzień w tygodniu, w programie 3 wymiary gitary, całość tego albumu. No może duże fragmenty tego albumu. Play Ball AC/DC, 3 do góry po 2 tygodniach z 7 na 4. Kto prawidłowo dzisiaj z Państwa wytypował pierwszą trójkę, proszę się odezwać. Na 3 Skubas. Chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobra noc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem trafisz sama. Nie ma na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, od kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam do ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie mam do ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. A i proszę bardzo, też artysta rekordzista, 22 tygodnie w zestawieniu ten utwór. Dzisiaj jedną pozycję w dół, z drugiego na trzecie. Nie mam dla ciebie miłości, to był Skubas. Sytuacja, mimo że notowania listy się zmieniają, i jeśli chodzi o listy, do listy się nie zmienia. Jest ich zwykle tak dużo od państwa, że zaledwie 1/3 wykorzystujemy z Markiem w audycji. Dlatego pozdrawiam wszystkich, którzy mieli być pozdrowieni. I bardzo państwu dziękuję za wszystkie listy kierowane do radia. Jeszcze jeden list. Złamie hegemonię studentów. Listy też słuchają kierowcy wielkich ciężarówek za granicą. Były student, a obecnie kierowca z trzema literkami przed nazwiskiem. Dziwne? Nie, to życie dopisało scenariusz. Pozdrawia nas Maciek, a my Maćkowi życzymy szerokiej drogi. Jedź bezpiecznie. No to jeszcze dwa utwory. Aha, już muszę powiedzieć, że Anna przewidziała dzisiaj kolejność utworów w pierwszej trójce listy. Na drugim jest Artur Rojek. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. W ciemny korytarz, w sam środek nocy. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włos. 4 tygodniach dziś z 1 na 2 czas, który pozostał, Artur Rojek. Już dziś znajdą Państwo nowy zestaw do głosowania na przyszłą listę, tą 1709. I znajdą Państwo także na stronach internetowych po zakończeniu dzisiejszej listy pełny wydruk dzisiejszego notowania. 1708 notowanie. Zostawiłem jeszcze jeden list na zakończenie pana Adama z Lublina, któremu bardzo dziękuję. Pan Adam napisał: a może by tak Floydów zadedykować pamięci Jerzego Kukuczki, który 25 lat temu zginął na południowej ścianie Lodsa. No to dobrze, pierwsze miejsce dla Jurka, bo mieliśmy przyjemność się znać. Dziękuję Państwu bardzo. And we fight. Dear